Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 5. У час аднаго з такіх візітаў ужо ў канцы зімы Самусенка ў сваім французскім модным паліто, цяпер расшпіленым, сядзеў у рэдакцыі гістарычнага часопіса. Маладзенькая рэдактарка за камп'ютарам у голас чытала каментарыі на нейкі антыбеларускі артыкул, як зайшоў новы незнаёмы Самусенку чалавек, невысокі мацачок, падобны на крэпень грыб. Зняў шапку, адкрылася лысінка, пачаў вітацца з кім за руку, з кім кіўком галавы, прыязна усміхаючыся, паказваючы пры усмешцы два буйныя пярэднія зубы са шчылінкай паміж імі. Калі б я быў маладзейшы і жыў у 19 стагоддзі, я б выклікаў яго на дуэль. Рэзка сказаў Самусенка, яшчэ знаходзячыся ў тэме артыкула. Чалавек з цікавасцю, з адабрэннем на яго зірнуў, затрымаў яго руку ў сваёй. «Літаў, Самусенка, дазвольце зрабіць вам запыт. Трэба казаць, можна задаць вам пытанне», – паправілі яго. «Так, дзякую», ўжо звяртаючыся да ўсіх, «за заўвагу і прашу выбачэння, што пакуль не настолькі свабодна валодаю беларускай мовай. Прашу і надалей, папраўляйце, вучыце мяне». Гаварыў ён па-беларуску з цвёрдым «г» і з мяккім «ч», замест унескладовага «в», «паехав», «прышов», як паляк. «Хто гэта?» Шэптам спытаў у рэдактаркі Самусенка. «Не ведаю, ходзіць, нешта піша». Літаў пачаў з месца ў кар'ер, звяртаючыся і да Самусенкі, і адначасова да ўсіх. «Можна задаць вам пытанне, чаму няма масавай літаратуры па-беларуску?» «Як няма? Ёсць», – адказалі яму. «Я маю на ўвазе адзін забойчы бестселер». «Як няма? Ёсць». Вяла, відаць, у соты раз на такім узроўні «няма, ёсць», адказвалі яму. «Каб адзін такі твор, як стрэл, як настольная кніга, хэдлайнер». Нікому не хацелася ўцягвацца. Нарэшце дзяўчына сказала: «У нас няма чытацкай масы, якую можна было б прааналізаваць і зразумець, што яна хоча. У нас 100, ад сілы 200 чытачоў, якія сумленна чытаюць усё, што мы пішам. Але яны хутчэй блізкія сябры, суаўтары, чым чытачы». «Чаму так?» «Мова не развіваецца натуральна». «Не сама, памагаюць». Вырашыў гучна ўмяшацца Самусенка. «Хто?» – павярнуўся да яго Літаў. «Я ведаю, хто. Я скажу, можа быць, крамольную рэч. На маёй роднай Ельшчыне уся наша вялікая вёска гаварыла выключна па-беларуску». «Ельшчына?» – усклікнуў Літаў. «Не паверыце, але я толькі што вярнуўся з вашых мясцін, з-пад Ельска. Якія там краявіды, якія людзі!» «Свет цесны, а Беларусь удвая!» – адказаў Самусенка, незадаволены тым, што яго перабіваюць. Ён хацеў, каб з яго аповеда атрымалася павучальная гісторыя. «Дык вось, я вучыўся ў цалкам беларускамоўнай школе. Усё вакол па-беларуску. На перапынках, на дварэ, дома, кнігі, радыё, тэлевізія. З дзвюх праграм адна беларускамоўная. І што? Тыя цалкам беларускамоўныя людзі былі анёлы з крыламі? Яны не сварыліся, не біліся, беларускамоўныя дзяўчаты не здраджвалі беларускамоўным хлопцам і наадварот. У вайну не было калатнечы паміж беларускамоўнымі партызанамі і беларускамоўнымі паліцаямі». «Што гэта значыць?» А тое, што ў нас другое стагоддзе, адна і тая памылка. Мы думаем, што мова панацэя. Верым, што калі ўсе загавораць па-беларуску, дык аўтаматычна стануць разумнымі, смелымі і добрымі. Цяпер тренд, сказала рэдактарка, мода выратуе нашу мову. Праўда, гэта будзе ўжо іншая мова і літаратура. Будзе новая літаратура. Не будзе, строга запярэчыў Самусенка. Ніякай ні новай, ні старой літаратуры ўвогуле не бывае. Ёсць толькі таленавітае і не. Што таленавітае, тое і новае. Як разумець вашы словы? Спытаў Літаў. А так, я людына вже стара і, можа быць, сучасную літаратуру не разумею, але здаецца мне, што яна ўсё больш робіцца пісьменніцкай, не ў пераносным, а ў прамым сэнсе. Пісьменнікі пішуць для пісьменнікаў, але нават такая літаратура павінна прыносіць найперш эстэтычную асалоду, сярдзіта казаў Самусенка, а не пакуты, з якімі чытаеш тэкст, дзе ледзь не кожнае слова ўжыта няправільна, стаіць ракам і бокам і адно на адным едзе, праз якія прадзіраешся, як праз ржавы калючы дрот. А скажыце, невядома, колькі б яшчэ гэта працягвалася, калі б ім не нагадалі, што яны не ў дыскусійным клубе і перашкаджаюць людзям працаваць. Выйшлі разам, каля рэдакцыі стаяў джып, Літаў спыніўся каля яго, не хацелі развітвацца. А хто вы? Спытаў Самусенка. У якой сферы працуеце? Літаратар? Не, не ўгадалі. Гісторык? Не зусім, ухіліста адказаў Літаў. А ведаеце што? Вы вельмі цікавы чалавек. Я маю да вас інтарэс. Ці не згадзіліся б вы з'ездзіць да мяне? Тут зусім недалёка. Хачу параіцца. Самусенку даўно ніхто нікуды не запрашаў, таму было проста цікава глянуць, як жывуць такія людзі. Да таго ж ён вельмі любіў даваць парады. Паказаць вам сёе-тое, адну рэч, літаратурную, хутчэй археалагічную. Дык вы археолаг? Зноў не ўгадалі, не буду вас мучыць, я працую ў лесаздабываючым канцэрне кшталту аўдытара. У вас тут у Беларусі многа лесу, адпаведна многа нашых філіялаў. Дык вось мая праца ездзіць па рэгіёнах, інспектаваць, цудоўная магчымасць пабачыць розныя мясціны, гарады, мястэчкі, нават дзікія астравы, як у Мавра, прыгажосць, экзотыка. Мне ва ўсялякім разе падабаецца. У машыне, прышпільваючыся рамянём, Самусенка паляпаў па скураным сядзенні. Вось яшчэ наш беларускі крыж, машыны. Пакуль у беларуса ёсць машына, яго з месца не скранеш. Па дарозе Літаў расказаў, што сам рускі, родам з Расіі, пабыў паўсюль, аб'ездзіў усю Еўропу, але нідзе не было лепш, чым тут. У Беларусі жыве ўжо 3 гады, мае від на жыхарства, які дае права праз 10 гадоў стаць законным грамадзянінам. Засталося всяго 7, і за гэты час вы так далучыліся да нашай культуры? Лічу сваім абавязкам і доўгам перад краінай, крыху пафасна адказаў Літаў, якая мяне прытуліла, хоць бы збольшага в агульных рысах ведаць яе мову, гісторыю і народныя звычаі. Машына выехала на кальцавую. Тут за горадам снегу было менш, чым у Мінску. Проста ў лабавое шкло свяціла зыркае чырвонае сонца, якім яно ўмее быць толькі ў канцы зімы. Літаў, не сціхаючы, ўсё расказваў пра сябе, што сувязей з Беларусю ў яго ніякіх, але тяга на генным узроўні заўсёды існавала. Напрыклад, калі чуў песню па-беларуску, заўсёды падымаўся камяк да горла і надыходзіла шчымлівае зачараванне даўнімі забытымі, як салодкі сон, гукамі, нечакана ўспомненымі. Так ён выказаўся. Ды і само прозвішча Літаў, Літаўт, Вітаўт, Літва. А Самусенка адказваў на гэта. Адзін мой знаёмы філолаг звярнуў увагу, што ў нас амаль няма прозвішчаў з коранем беларус, напрыклад, беларусовічаў ці беларусоўскіх, затое процьма ліцвіноўскіх і ліцвіновічаў. Звярнулі з кальцавой, праехалі кіламетры два ў гару, Самусенка ведаў гэтае месца, праязджаў аўтобусам, калі ехаў на дачу, бачыў, што вялося нейкае будаўніцтва, але, канечне, не мог і падумаць, што неўзабаве сам тут апынецца. Спыніліся перад белай агароджай з рыфлёнага алюмініевага профіля, уехалі праз металічныя вароты ў двор, захрабусцеў гравій пад коламі. Самусенка выйшаў з машыны, дзверы гаража рассунуліся. Пакуль Літаў ставіў машыну, Самусенка агледзеўся. На самым высокім месцы стаяў белы трохпавярховы дом пад зялёнай металадахоўкай. Першы паверх шырокі, другі меншы, трэці яшчэ меншы, з белымі пузатымі калонамі, з высокімі паўкруглымі вокнамі ў раманскім стылі, з балкончыкамі, агароджанымі ажурнымі чыгуннымі парэнчамі. Самы верхні балкон быў закратаваны. Уся сядзіба, уключаючы двор, размяшчалася на схіле, як на невялікіх тэрасах. Ад адной тэраскі да другой каскадам спускалася падмеценая дарожка. На ніжэйшай ад двара тэрасе быў вялікі авальнай формы, як дзіцячы каток, каркасны басейн, такія Самусенка бачыў у Францыі, калі ездзіў да дачкі ў госці, закансерваваны на зіму, закрыты драўлянымі шчытамі. Яшчэ ніжэй, пад трыма старымі вербамі, нейкі вадаём, як бы сажалка ці ставок, зацягнуты лёдам пасярэдзіне і з вадой каля берагоў. Далей альтанка, ад якой да самага дальняга кутка агароджы цягнуўся сад, вялікі і непрыгожы зімой, а можа проста занядбаны. Літаў тым часам падышоў да Самусенкі і раўніва сачыў за яго рэакцыяй. «Як вам?» Самусенка прызнаўся, што чакаў раскошы, а тут не сказаць, каб вельмі. Хаця ў параўнанні з маім лецішчам, канечне. І заўважце, усё гэта менш, чым за 3 гады. Калі нас вазілі па ваколіцах і мы выбіралі месца, жонка хацела на гатовае, нагледзела старую дачу нейкага акадэміка ў Ратамцы. Мне таксама спадабалася, я рэтраград у архітэктуры, люблю ампір, манументалізм, але то была дача, а значыць маленькі ўчастак, суседзі, да таго ж там раней жылі людзі, а гэта нібы карыстацца з карыстаным. І я выбраў вось гэтую пустку. Як не адгаворвалі жонка і забудоўшчыкі, маўляў, высокае месца, цяжкі грунт, гліна. Затое, казаў я, тут здзічэлы сад, вербы, натуральны вадаём. І цяпер шчаслівы, што нікога не паслухаў. Усяго за 3 гады такі чароўны куточак, і гэта зімой, а летам, зверху, з мезаніна, Літаў паказаў на закратаваны балкон, патлумачыў: адтуль зваліўся будаўнік, таму краты, дык вось улетку бачна сіняя палоска рэчкі, зялёныя шатры далёкага лесу, залатая ніва з цяжкім калоссем, па якой у жніўні плывуць камбайны, а зімой, калі снег, белае чыстае поле, якое так супакойвае стомленыя ад камп'ютара вочы. Дайце слова, што прыедзеце ўлетку, пасядзім на балконе, пап'ем гарбаты з сапраўднага меднага самавара, па-маскоўску, доўга ў прыкуску. Нешта непрыемнае кальнула ў сэрца Самусенку. Што ён нясе, якая ніва, якія каласы, якая гарбата па-маскоўску. Я гэта, сказаў ён, каб памяняць тэму, чакаў, што ў багатых ахова, розныя відэакамеры, сабакі. Знайшлі багацея, засмяяўся Літаў. Наадварот, мне трэба яшчэ больш грошай. Пазарэз прычым, у мяне ў Маскве ёсць адзін знаёмы, дык вось там сапраўднае багацце, у мяшчанскім, канечне, разуменні, вілы, яхты, верталёты, самалёты. Дарэчы, у Европе ўжо лічыцца непрыгожа, нават непрыстойна быць багатым. А хто даглядае гэта ўсё, прыбірае, падмятае, пацікавіўся Самусенка, гледзячы на чыстую дарожку. Павінны ж быць нейкія спецыяльныя людзі. Увесь мой штат на паўстаўкі, інакш дорага. Ёсць дворнік, ён жа шафёр, ён жа садовнік, ёсць хатняя гаспадыня, яна ж кухарка, толькі ніяк у серыялах, пастаянна і з пражываннем, а два разы ў тыдзень прыбраць, нагатаваць абедаў. Ёсць доктар, амаль свой, хатні, ёсць настаўніца, прыходзіць да маіх дачушак. А цяпер, калі вы не супраць, пакажу вам свае ўладанні. І Літаў, не даючы Самусенку апамятацца, падхапіў і павёў яго, прытрымліваючы пад руку. Сцежка вяла ўніз прыступкамі, дзе цаглянымі, дзе драўлянымі, дзе проста выразанымі ў цвёрдай зямлі, зручнымі, так што Самусенка і кійком не карыстаўся, тым больш Літаў памагаў. Спусціліся паўз басейн да стаўка. Прыродная сажалка, натуральная, пахваліўся Літаў. Крынічка пульсуе, паспытайце, папіце. І Самусенка вымушаны быў нагнуцца, крэкнуўшы ад болю ў спіне, і зачерпнуць далоней сцюдзёнай вады, змачыць губы і пахваліць. Вада і праўда была смачная, аж саладкаватая, хоць і аддавала талым снегам. Мінулі сажалку, спусціліся яшчэ ніжэй да альтанкі, адкуль пачаўся сад з каравымі гэтай амаль бясснежнай зімой дрэвамі. Сцяжынка ў адзін след вяла да кутка агароджы, дзе жаўцелі і цямнелі цэглаю нейкія разваліны. Звонку яны выглядалі, як закінуты вясковы пограб ці склеп. Зверху тоўсты пласт дзёрну. Арачнага тыпу ўваход, цьмянага колеру, новыя металічныя дзверы. Літаў стаяў перад імі ў нямым захапленні. «Вось!» – дрыготкім ад гонару голасам паведаміў ён. «Гэта я і хацеў вам паказаць. Разам з участкам зямлі атрымаў бонус. Спачатку дом планаваўся быць тут, будаўнікі пачалі капаць катлаван і натыкнуліся на такое дзіва. Я ўпэўнены, што гэта асабняк шляхты, парэшткі старадавняга замка, можа, тут яшчэ падземны ход да самага Мінска. А вы паказвалі яго спецыялістам?» Абыякава спытаў Самусенка. «Знарок не хачу, сам пакорпаюся ў архівах, гэта так цікава». Літаў набраў на смартфоне код, цяжкія дзверы на пнеўматычных цыліндрах бязгучна расчыніліся. Запахла падзямеллем і будаўнічай вапнаю. Вузкія прыступкі вялі ў выкладзеныя клінковай цэглаю паўкруглае сутарэнне. Цьмяная лямпачка ззаду ціха цмокнулі, зачыніўшыся дзверы. Літаў з Самусенкам спусціліся даволі глыбока па лесвіцы і ўвайшлі ў доўгае з нізкай столлю памяшканне. Падвал ці нейкія лёхі толькі вялікіх памераў. Святло непрыемнае, зыркае, не тое што холадна, астыла і крыху вусцішна. Ніводнага гуку жыцця не прасочвалася сюды праз тоўшчу зямлі. Гэта нагадала Самусенку, як іх некалі на заняткі па грамадзянскай абароне вадзілі ў бомбасховішча, такое ж прыблізна падзямелле, дзе стаялі тапчаны, кушэткі, плакаты на сценах, шафы з цёмна-балотнага колеру гумавымі супрацьгазамі на паліцах. А тут у літаўскім бомбасховішчы уздоўж адной сцяны былі ўсяго тры доўгія, як більярдныя сталы стэнды са шклянымі вечкамі накрыўкамі, каля другой столік, крэсла, лямпа. Спачатку хацеў зрабіць вінны пограб. У Літава змяніўся голас, стаў прыглушаны. Тут тэмпература заўсёды аднолькавая, а потым падумаў, павінна ж быць у кожнага свая personal space, і зрабіў вось сабе кабінет. Ідэальнае месца для працы. Мабільнік не бярэ, вай-фай не ловіць, нішто не перашкаджае, поўная ізаляцыя. «Я б не сказаў, што камфортна», – азірнуўся Самусенка. «Так, з двара дзверы можна адчыніць толькі на званок з майго мабільнага, знутры ўручную, трэба ведаць код, а я мяняю яго кожны раз, як сюды заходжу, не пазайздросціў бы я чужому, які тут апынецца. Ад адной клаўстрафобіі можа разарвацца сэрца». І раптам, гледзячы ў бок, літаў задумліва, нібы сам сабе прамовіў. Вось бачыце, не трэба ні 19-га стагоддзя, ні дуэляў, дастаткова паставіць палец на курсор і націснуць, як на курок. Ды ён вар'ят, халадзеючы падумаў Самусенка, але Літаў схамянуўся і пачаў расказваць далей. У мяне мара зрабіць у гэтым сутарэнні музей, толькі не звычайны краязнаўчы, а музей фальшывак, разумееце, сабраць рознае багацце, напрыклад, спарахнелыя паперы, на якіх нібыта вершы і паэмы Міцкевіча на беларускай мове, нібыта фрывольныя навелы Скарыны, невядомая аповесць Яна Баршчэўскага, напісаная беларускай кірыліцай, крыж Еўфрасінні з медзі і з фальшывымі каменнямі, падробныя слуцкія паясы, куча несапраўдных шчарбатых талераў і берасцяных грамат-шыфровак. Разумееце, не музей артэфактаў, а музей падробак. Навошта? Ха, я чакаў гэтага пытання. По прынцыпе магнетызму. Вы ведаеце, што рэчы прыцягваюцца. У дзяцінстве ў мяне быў вельмі прыгожы шкляны шарык і неяк згубіўся ў траве. Я зляпіў з хлебнага мякіша такі самы, кінуў траву прыблізна на тое ж месца і з першага разу знайшоў. Яны ляжалі побач. А то раз на пошце згубілася важнае пісьмо, і вось што я прыдумаў, напісаў і паслаў пісьмо самому сабе. Што ж вы думаеце, мне аддалі два. Так і тут, можа, падробкі хутчэй прыцягнуць да сябе сапраўднае. Самусенка адчуў, што яму не хапае паветра, нястерпна захацелася адсюль наверх. Але я так мало ведаю. Было б здорово, калі б вы з вашим аўтарытэтам, з вашими ведамі пагадзіліся быць маім кансультантам, вучылі б мяне, падказвалі, увялі ў літаратурна-культурны асяродак, пазнаёмілі з творчай элітай, не за бясплатна, само сабою. Не, здаецца, нармальны хлопец, з палёгкай падумаў Самусенка. Літаў прызнаўся, што спрабуе пісаць кнігу на гістарычную тэму, сабраў усе магчымыя, якія толькі знайшоў у інтэрнэце, гіпотэзы стварэння і гістарычнага і сацыяльнага развіцця Беларусі, і цяпер прэтэндуе на стварэнне яшчэ адной сваёй уласнай гіпотэзы. Магчыма такое, як вы падлічваеце, лічыце? Паправіў Самусенка, які пакрысе рабіўся самім сабою. Што ж, можа, сапраўды чужому відней, прыйшоў жа некалі з боку рускі мулявін і вунь на якую вышыню ўзняў беларускую песню. Мо і вам удасца зрабіць тое самае з гісторыяй? Дамовіліся, што Літаў будзе даваць яму раздрукаваны тэкст порцыямі раз на месяц. Толькі я папрашу, хай гэта будзе між намі, не хачу розгаласу. Гэта і ёсць ваша таямніца? Спытаў Самусенка. Не яна.